राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 30 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गासन ऋषिकेश राम सब प्राणी मातृ श्री वंश ममई वंश हो ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन सूरासी ये दूसरा संबंध जोड़ लिया इससे ही दुख है। सिवाय भगवान के और किसी से संबंध जोड़े ही नहीं, सब दुख है, सब दुख है। हमारे राम समय तुग माए गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, ऐसा कोई रिप्यार है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। प्रियो ज्ञान लो इतर तुमने हम सच मम प्रिय ज्ञानी भगत है, ज्ञानी तो ये ज्ञानी भक्त चतुर्विधा भजनते माम आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी चार भक्तों में ज्ञानी भक्त को भक्त का नाम ज्ञानी है, तत्व ज्ञान का नहीं है, तत्व ज्ञान का नाम ज्ञानी नहीं, भक्त का भक्त का भक्त बनेगा। ये मनुष्य महापुरुष बन जाता है, महामानव बन जाता है, भगवान की चरणों में शरण है, संसार का राग द्वेष न कर, संसार को अच्छा न माने बुरे भी न माने मतलब नहीं, बुरे भी क्यों माने अच्छे भी क्यों माने, ये मिल जाए अच्छी बात न मिल जाए अच्छी बात कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब भगवान से है, भगवान मेरे है, भगवान यहाँ है, और संसार बदलता है, हरदम बदलता रहता है, हरदम बहुत विलक्षण बातें हैं, बहुत विलक्षण व्यवसाय आते हैं, बुद्धि देख के घूमना ऐसा आते हैं बेटा सांग के बुद्ध योगे थे मनो, ये बुद्धि व्यवस्थित होती है और भगवान के भक्तों में अभी से सुधराचार बचते मामन भाग साल व्यवस्था समय व्यवस्थित ही सव्यवस्थित ज्ञान योग कर्म योग में तो बुद्धि व्यवस्थित होती है, ऐसा थे विद्या सांख्य बुद्धि योग बुद्धि सांग में गई अब योग में सुन तो बुद्धि बताइए और वो भ्रम तो सुंदरदास ने कहा है और उपाय ने प्रणय का सुंदर काटिए राम दुहाई संत सेवा हो गई जान अजान लगे पर लगे लो पर करते न हो जाए और उपाय नहीं थे सुंदर भगवान के से कोई हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव ही नहीं हुई तो भगवान से ही संबंध जोड़े अपना सीधा और जरूरत नहीं है जब जाओ अच्छे हो बंदे हो अच्छे तो ये तुलसी स्वयं चतुर है जो राम भजन लोग लेन है पर धन पर मन हर गो बेशी पर मीर दूसरे मन को धरने वाले बेशी हर लो तो पेशे बन जाओगे बस बेशा धंधा बन जाए माना धना गया तो पेशे बन गए ऊंचे भगवान में कोई है नहीं हुआ नहीं होगा नहीं और सच्चा बात है पैसा नहीं कोई फिर हुआ नहीं फिर होगा नहीं और सकते न त्वत समोस्त दिखे कुतोन्या न समोस्त कुछ सब भी नहीं है अधिक अधिक कैसे बोझ हो गई आनंद हो गया भगवान मेरा है मैं भगवान का हूं ऐसा कोई नहीं है तो जैसा कोई नहीं है दूसरा वही मेरा है बस और जरूरत नहीं है सबसे बढ़िया बात है ये सबसे बढ़िया भगवान का मैं और भगवान मेरे और किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं खास चार बात है मैं भगवान हूँ भगवान मेरे और कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं हूँ काऊ के बल भजन गौर काऊ के आचार काऊ के बल भजन गौर काऊ के आचार प्यास भोर से कुमर गए शोभ पाओ भगवान का दरबार सबके लिए किताब आया है अब छेद शुद्राचार दुराचारी से दुराधारी पापी से पापी और अर्जुन के लिए अभी अब छेद पापे व्यसर दे व्य पाप कृतमा अब छेद पापे व्य सर्वे व्य पापे भी में सर्व है बहुत नम अभी से पापे ब्या सर्वे ब्या फिर पाग उत्तम तमा अतिशय तो विष्णु सर्व ज्ञान भगवान का बचाव मौज हो गए क्षमा बढ़िया बढ़िया भगवान ने संबंध जोड़ ले उसको बढ़िया बताया ज्ञान एवं कर्म व्यवस्था समव्यवस्था बुद्धि पैसा बुद्धि व्यवस्था बुद्धि समाज ऐसा थे विद्या भगवान कहते हैं पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी नहीं अवश्य बढ़िया निश्चय निश्चय बहुत बढ़िया गया समय में कैसी बढ़िया बात बताए एकदम निश्चित बात पक्की बात सच्ची बात सरल बात श्रेष्ठ बात उत्तम बात सबसे बढ़िया बात निसंद हो जाओ एक भगवान मेरा है बस हमारा घर भगवान है हम भगवान के सब मारे भजन है क्या लोगों को बावड़ो तो चाकर रावड़ो समझिए ये लोग बाबा तो ऐसा कर रहा हूं भगवान के यहां सब भर्ती हो जाएगा तो जो भर्ती हो जाएगी कितनी है तीन है निकाल होगा श्याम सूरदास भगवान है बहुत ये निराशन है जो पिता ने कर दी बात किया। और क्या कहे पत्थर हो जय वर्त पत्थर भी भगवान है कोई आ जाओ पापी से पापी छोटा बड़ा सबके लिए खुला रास्ता गाय घाट बना गाय घाट किडी भी जाकर पिया हो सीधे पड़ी इतने सुलभ है इतनी बढ़िया क्या सुलभ बढ़िया है जो वास्तव में चीज भी सब बढ़िया है सबसे सुलभ भी है सबसे श्रेष्ठ भी सुलभ भी है सुलभ बढ़िया भी है कैसी बात है। देखो आप ध्यान दें चाहे न दें आप ख्याल करें चाहे न करें आप माने चाहे न माने आप स्वीकार करें चाहे न करें बात बढ़िया है कि भगवान की हमें भाई मानने से कोई भगवान में फर्क नहीं पड़ता आपके न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान है जैसे चल रहे अब सबके सब शरण हो जाओ तो भगवान वैसे ही अरे कोई नहीं शरण हो तो भगवान वैसे भगवान वैसे उसे कोई कमी है नहीं कैसी बढ़िया बात है सबसे बढ़िया सबसे उत्तम सबसे जड़ चेतन ही गांठ पर गई यद्यपि मिसाल छूट नहीं और जड़ चेतन में ये दुरा साफ जल विभाग में साफ जल विभाग में चेतन विभाग है जो गो है वाह प्रभु वाह वाह प्रभु सबके लिए सब समय में सुबह शाम रात में दिन में सब कभी दरबार खुला दरबार खुला कोई आ जाओ कभी आ जाओ कोई किसी संप्रदाय का हो किसी मत का हो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो बौद्ध हो जैन हो सबके लिए खुला दरबार रात में दिन में सुबह शाम आधी रात हुई दरबार भगवान का खुला हरदम हरदम खुला सबके लिए सब हम सर्व होते सब हम सर्व होते सबसे बड़े दुराचारी भी है दुराचारी फिर पापियों ने पूर्व के पाप है श्रीकांत दुराचारी वर्तमान के पाप है पद्मा पर्व दो ये और चार वर्ण एक स्त्री ये नौ है तो सात भगवान शरणों शरणों जो चतुर्विधा शरण वाले चार प्रकार के तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अभिचित पापी पापी दुराचारी स्त्रिया वैश्य शूद्र क्षत्रिय और ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय आप लोगों में जचे नहीं जचे बात जा रही है गीता जैसा ग्रंथ नहीं है गीता जैसा ग्रंथ नहीं आप अच्छा सब लोग प्रस्थानी मरी आप खुले सब बढ़िया चीज गीता है बहुत बढ़िया गीता में सामग्री उद्धार सामग्री बहुत आई है गीता सुगीता का मैंने शास्त्र विस्तारी शास्त्र विस्तारी जरूर नहीं है यहां सिद्धानाम कृष्ण नाम वेदित तत्वता वासुदेव सर्वप्रथम सर्वात्मा सुंदर लोभ भैया शरण लेना हो किसी का आश्रय लेना हो तो भगवान का दोष, भगवान ही मेरा। मेरा भाई पर्दे में जन्मे, पर्दे में ब्याही गई, ऐसे पर्दे में रहने वाली ऐसी स्त्री जाति एक एक डरे अकेली वृंदावन चली गई, अकेली वहां से चली गई द्वारका से समुद्र किनारे निर्जग निशंक है सुंदर। एक भगवान को बोलो सुबह मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई सुगम और सस्ता जल्दी प्राप्त हो जाए, सुगम हो जाए सबके लिए। ये मैं सब स्वतंत्र है, सब सबल है, सभी योग्य सभी अधिकारी, भगवान स्वयं निष्कंचन है सब समय में सब तरह से। अर्जुन को भी एक बार मिली हुई गीता, दूसरी बात कह नहीं वह नहीं कह सकता। अनुगीता है 36 अध्याय गीता समान है, अपने रोजे जोड़ो अपने रोजे। भगवान की बाणी अर्जुन के लिए भी दो बार नहीं मिले, ऐसी बाणी वो हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, बालक याद करते हैं, भाई याद करते हैं, बहना याद करती है, सब याद करो। शेर दिन और बेहद गीता प्रेस हो गया, प्रेस शेर दिन शोध भी जबरदस्त हुआ, गीता प्रेस सबसे बढ़िया गीता, गीता प्रेस। हमारे भाग्य सौभाग्य देखो 100-200 वर्ष पीछे होते तो पता नहीं क्या होगा, पहले होते तो गीता की मान लो भगवान है वर्ष जैसे वैसे ही दुराचारी दुराचारी पापी होनी पापी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।